Goplana prezentuje. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. W kuluarach mówi się, że każda z nich jest grześka, więc każdy obywatel znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na grześki.pl, ale radzę sprawdzić. Najlepiej teraz. Kup dwa grześki i chrup swoje i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotu w 40 stron świata. Codziennie gdzie indziej. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Szczegóły na grześki.pl. Lotto zaprasza na Enter Music Festival. 17-18 czerwca Poznań nad Jeziorem Strzeszyńskim. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. Partner strategiczny Lotto. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Mecenat Miasto Poznań. Zapraszam, Leszek Możdżer. Energia atomowa to zagrożenie dla kraju. Energia z atomu to przyszłość. Pierwsze miesiące życia dziecko powinno spędzać z matką. Ojciec powinien mieć taką samą możliwość opieki nad dzieckiem. Nie może być tak, że w internecie wszystko wolno. Nikt nie ma prawa kontrolować internetu. Unia powinna przede wszystkim dogadać się z Rosją. Unia musi pomóc Ukrainie. 25 maja idź na wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosuj i wybierz kogoś, kto myśli tak jak ty. Wejdź na głosuj.org.pl. Kampania społeczna prowadzona przez koalicję Masz Głos, Masz Wybór. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 23 maja, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Unia rozważy sankcje gospodarcze wobec Rosji, gdyby wybory na Ukrainie nie okazały się wolne i sprawiedliwe. Paweł Kowal z Polski Razem odpowiada PKW. Droga Państwowa Komisja Wyborcza, załóż sobie konto na Facebooku, na Twitterze, trochę polajkuj, będzie Ci lepiej. Komisja uznała, że lajkowanie też narusza ciszę wyborczą. Niemcy częściowo obniżają wiek emerytalny. Unijni przywódcy we wtorek omówią konkretne kroki przeciwko Rosji, gdyby wybory na Ukrainie nie okazały się wolne i sprawiedliwe, informuje agencja Reutera. Rozważa się restrykcje dotyczące dóbr luksusowych, a nawet zakaz importu gazu i ropy. Cytowany przez agencję dokument omawia trzy scenariusze. Sankcje o niskim natężeniu, średnim i wysokim. Sankcje trzeciej fazy, czyli gospodarcze, są kolejnym etapem po nałożeniu zakazów wizowych i zamrożeniu aktywów konkretnych osób i firm w związku z kryzysem ukraińskim. Wybory prezydenckie na Ukrainie w niedzielę. Przywódca Rosji zapowiedział dziś, że Moskwa jest gotowa współpracować z nowymi władzami w Kijowie. O tym, jak ta deklaracja odbierana jest na Ukrainie, Piotr Pogorzelski. Minister spraw zagranicznych Andrii Deszczyca powiedział, że na zmianę stanowiska Władimira Putina mogły wpłynąć sankcje wspólnoty międzynarodowej. Szef resortu wyraził nadzieję, że słowa rosyjskiego prezydenta nie są jedynie deklaracjami. Jeżeli to naprawdę się stanie, to będziemy bardzo zadowoleni nie tylko z oświadczeń, ale i z konkretnych działań Rosji, która uzna ukraińskie władze i rozpocznie z nimi współpracę. Mimo takich deklaracji Władimira Putina, prorosyjscy separatyści mający wsparcie Moskwy cały czas kontynuują działania mające na celu zerwanie wyborów na wschodzie Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. O północy rozpoczyna się cisza wyborcza i dotyczy też internetu. Do zakończenia głosowania, czyli do niedzieli do 21:00, nie wolno prowadzić kampanii wyborczej. Tak zwane lajkowanie komitetów też jest naruszeniem, wyjaśnia przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski. Zasady, które obowiązują w stosunku do wszystkich mediów, obowiązują również internet. Wypowiadanie się w okresie ciszy wyborczej o kandydatach, komitetach wyborczych ulubionych jest rodzajem agitacji wyborczej. W ocenie Pawła Kowala z Polski Razem, Jarosława Gowina, to najbardziej zdumiewające oświadczenie PKW. Z całą pewnością kwestie wolności w internecie nie są w żaden sposób ograniczone w ustawach, które dotyczą wyborów, dlatego będziemy lajkować ile wlezie. Nie zgadzamy się z orzeczeniem Państwowej Komisji Wyborczej, która próbuje to w jakikolwiek sposób ograniczyć. Na 100% Państwowa Komisja Wyborcza nie wie po prostu, o co w tym wszystkim chodzi. Droga Państwowa Komisja Wyborcza, załóż sobie konto na Facebooku, załóż sobie konto na Twitterze, trochę polajkuj, będzie Ci lepiej. Paweł Kowal wezwał też inne komitety wyborcze do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec interpretacji ciszy wyborczej w internecie przez PKW. Niemcy obniżają wiek emerytalny dla części pracowników. Bundestag zdecydował, że osoby, które przez 45 lat płaciły składki, będą mogły przejść na emeryturę już w wieku 63 lat. Ustawa była oczkiem w głowie współrządzącej krajem partii socjaldemokratycznej. Częściowe obniżenie wieku emerytalnego było warunkiem, na jakim ugrupowanie weszło w koalicję z chadecją Angeli Merkel. Co ciekawe, 7 lat temu to właśnie socjaldemokraci zdecydowali o stopniowym podwyższeniu wieku emerytalnego z 65 do 67 lat. Nowe przepisy obejmą tylko te osoby, które przez 45 lat płaciły składki emerytalne. Reszta będzie pracować do 65, a w przyszłości do 67 roku życia. Szacuje się, że reforma będzie kosztować około 2 miliardów euro rocznie, a za 15 lat koszty wzrosną do 3 miliardów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Pielęgniarka roku 2013 wybrana to Beata Jurkiewicz z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Brzesku. Brałam pod uwagę mój staż krótki w zawodzie. Jest to niespełna rok, więc duże zaskoczenie, że dużo bardziej doświadczone koleżanki udało mi się po prostu z nimi na równi jakoś prezentację przedstawić. W finale ogólnopolskiego konkursu na pielęgniarkę roku pani Beata pokonała 16 konkurentów po fachu. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Po raz kolejny sprawdziło się siatkarskie powiedzenie, że kto nie wygrywa 2-0, ten przegrywa 2-3. Nasi siatkarze po tiebreaku przegrali ze Słowenią w pierwszym meczu drugiego turnieju eliminacyjnego Mistrzostw Europy. Jutro w Lublanie gramy z Łotwą, w niedzielę z Macedonią. Polacy wciąż prowadzą w tabeli, do mistrzostw awansuje zwycięzca grupy. O Mistrzostwa Europy grają też nasze siatkarki. Drugi turniej eliminacyjny zaczął się dziś w Bydgoszczy. Polki grają z Łotwą, w setach prowadzą już 2-0, w trzeciej partii jest 10-3 dla naszej reprezentacji. W T-Mobile Ekstraklasie piłkarze Krakowi zremisowali z Koroną Kielce 1-1. Trwa spotkanie Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin. Mamy 35. minutę i bezbramkowy remis. Oba dzisiejsze mecze to spotkania grupy spadkowej. Marco Canola wygrał 13. etap Giro d'Italia. Włoch był najszybszy na finiszu z trzyosobowej ucieczki. Liderem wyścigu pozostał Rigoberto Urán. Rafał Majka utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Nasi tenisiści poznali natomiast rywali w rozpoczynającym się już za kilka dni turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Jerzy Janowicz i Michał Przysiężny mogą trafić na siebie w drugiej rundzie, jeśli pokonają w pierwszej odpowiednio Wiktora Estreje Burgosa i Jarko Nieminena. Kubot natomiast zagra z Ernestem Gulbisem. W turnieju pań Agnieszka Radwańska na początek zagra z Chinką Shuai Zhang, Urszula Radwańska trafiła na Magdalenę Rybarikową, a Katarzyna Piter zmierzy się z Angelique Kerber. Noc deszczowa i burzowa na zachodzie. Jutro podobnie padać może też w Małopolsce i w Karpatach. Termometry pokażą od 23 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kwartet smyczkowy grający jazz. Ma za sobą występy na największych festiwalach w Europie. Współpracował m.in. z Urszulą Dudziak i Bobbym McFerrinem. Atom String Quartet. Zapraszam na transmisję ich koncertu w Trójce. W niedzielę, tuż po 20. Do usłyszenia, Michał Markański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Weź dotację na abonament internetowy. Tylko do 26 maja za każde 500 zł wydane na telewizor Smart TV dostaniesz 50 zł zwrotu na internet. Kupując telewizor Smart TV 48 cali Sony z procesorem X-Reality Pro i trybem Live Football klasa A++ za 2999 zł odbierzesz aż 250 zł dotacji. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak, wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat, wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera, długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras, poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W Syrii rewolucjoniści walczą o powrót do Homs. Na granicy Serbii i Kosowa mediatorzy negocjują pokój. Na Kubie rap idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestival.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, 21.08, tak. Thank you.

Zapadają nam utwory All World is Watching, Within Temptation i Piotr Grogucki. 19 tygodni to nagranie z nami dziś z 13 na 14. Listy państwa płyną, państwo tworzą atmosferę. 71335 albo lp3@polskieradio.pl. Niedobre wiadomości z Legnicy. W Legnicy zrobił się koniec świata. To jest raport z Czerwonej Delty. Biskit 13. Patrzcie go, oto idzie ulicą, niewidzialną z tłumem spięty kotwicą. Zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak paw. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiece swoje. Dobry Boże, Ty go miej. Dobry Boże, Ty go miej, Ty go w swojej opiece miej. Biskit, wielki mały człowiek, kiedyś zespół 2 plus 1, dziś o jedną pozycję w dół po 13 tygodniach. Z 12 na 13 słuchamy 1686 notowania. Nie wszyscy, bo w niektórych miejscach takie burze, że wyłączono prąd. Wtedy warto mieć radio tranzystorowe. Też w dół 36 tygodni z nami. Dziś na 12 Stereophonics. Dzisiaj oczko w dół, 36 tygodni w zestawieniu Graffiti on a Train, Stereophonics na miejscu 12 w 1686 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To może przypomnę, jeszcze korzystając z okazji, że mogą państwo głosować przez cały tydzień. Już chyba jest nowy zestaw do głosowania i tam dużo takiej muzyki troszkę bardziej wrzeszczącej. Proszę zwrócić uwagę. Głosujemy jak zwykle na 10 utworów, nic się nie zmienia. No i kolejne notowanie listy za tydzień w piątek. A to jest prosto kult, też w dół na 11. Wylewam swój gniew na wasze porachunki z jednej babki. Jesteście wnuki. Nienawidzę was z obu stron, że syny, za wasze występki, za wasze winy. Jestem Kasiu, co po ulicach łazi i nie wiem, czy jestem w stanie was obrazić bardziej niż sami się obrażacie. To koniec jest układów, czas na zaciel. Idę prosto, nie biorę jeńców żadnych.

She used to love me a lot. Johnny Cash jest znakomitym towarzyszem podróży, co państwo też potwierdzają. Dziś z 9 na 10, a Gosię z Wlenia koło Jeleniej Góry też pozdrawiamy. Dużo utworów spada. Co to może znaczyć? Z 8 na 9. Magic Coldplay. Coldplay w dół z 8 na 9 po 11 tygodniach. W Gdańsku informacje meteorologiczne, w Gdańsku 28 stopni, jutro ma być tam grad. No i jeszcze pozdrowienia dla paczków, którzy siedzą przy Radiu Odwilników Osowej. To wszystko napisali Ania, Maria, Hubert i Iwo. Czy jak powiem, że pustki spadają, to będzie coś dziwnego? Z 4 na 8. Chwilami, kiedy zapominam złe,

To jest wielki czas pana Dawida. Jestem bardzo ciekaw, co będzie dalej. 4.30 Dawid Podsiadło. Dziś o jedną pozycję w dół po 16 tygodniach z 5 na 6. Pierwsza piątka przed nami. Co to w ogóle dzisiaj będzie? Pierwsza piątka przed nami. 2 do góry po 3 tygodniach. Perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. Mów o drodze we mgle, kiedy wciągał mnie piach, gdy nie miałem już sił, by się odbić od dna. Lat, gdy podałaś mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. Gdybym kiedyś odszedł, nie obrażaj się na śmierć. Powoli, ale dość skutecznie. Kto wie, być może to ma szansę na numer jeden. Dziś 2 do góry po 3 tygodniach, 7 na 5. Wszystko ma swój czas. Zespół Perfect. Czy będzie nowy singiel z ostatniej płyty? No pewnie tak. Być może już w czerwcu. Różnie tytułujemy ten utwór. Na początku było Mamba Wagan. Ostatnio słyszałem Bamba Waga. A to Mamba Waga. Lux Torpeda w dół na 4.

Nie wiem, co się stało, ale to było 27 tygodni temu, bo ten utwór w zestawieniu 26 tygodni, ale słuchaliśmy go tydzień wcześniej. No i od tego momentu, kiedy słyszę go w radiu zawsze, muszę zrobić głośniej. Ordinary Love, zespół U2, dziś na miejscu trzecim, z drugiego, 26 tygodni w zestawieniu. No i czy państwo coś z tego wszystkiego rozumieją? Przypominam, że po zakończeniu listy jeszcze adres piotr.baron@polskieradio.pl czynny. Bo jak zwykle nocna lampka i jeszcze chwila w nocy. Więc jeśli ktoś z państwa chce napisać jakieś wrażenie swoje z listy, to bardzo serdecznie proszę. Znaczy ktoś coś z tego rozumie. Na drugim. Beksza! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksza! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powiek strach rozpycha zaciśnięte dłonie. Beksza! Podobno ty umierasz, lecisz sobie, lecisz. Beksza! Już nie wytrzymuję tempa, wszystko skręca. Wspomnień, z trudem ogarniam własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego. Już na twarz nakładam brokat. Jak to mówią, tak by to na dziś wyglądało. Bardzo państwu dziękuję za stworzenie kapitalnej atmosfery. Jeszcze adres piotr.baron@polskieradio.pl. Tak na wszelki wypadek. Dziś wieczorem byli z państwem i świetnie się bawili w państwa towarzystwie koleżanka Cukier, Helen i redaktorek. No i jeszcze w 1686 notowaniu jedno słowo, mianowicie co na miejscu pierwszym. Prawdę mówiąc, te wyniki, kiedy je zobaczyłem, dziś bardzo mocno mnie zdziwiły, no ale jest jak jest. Na drugim Artur. Na pierwszym Artur, Syreny, numer jeden. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. Kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tyś